Tu Trójka, program trzeci, jest niedziela 18 czerwca, na zegarach 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Kończy się długi weekend. Policja apeluje, by zdjąć nogę z gazu. W Wielkopolsce zginął motocyklista, 92 jest zablokowana. Duże rodziny zjechały do Nysy od piątku, wspólnie się tam bawią i doradzają sobie. Trzy kijowskie plaże z międzynarodowym certyfikatem jakości. Nie żyje motocyklista, który w pobliżu Węgierki w Wielkopolsce zderzył się z kierowcą ciężarówki. Trasa 92 Września Słupca w miejscu wypadku jest zablokowana. Kierowcy jadą przez miejscowości Otoczna i Szęborowo. Pogoda sprzyja motocyklistom. Policjanci apelują do wszystkich kierowców o ostrożność i rozwagę na drodze. Podsumowują, długi weekend. Tylko wczoraj w wypadkach zginęło aż 15 osób, z czego 1/3 ofiar to motocykliści. A mówił w TVP Info Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. Jeżeli chodzi o statystyki, jeżeli by spojrzeć na liczby, to dotąd odnotowaliśmy 359 wypadków, w których życie straciły 27 osób, a 469 osób odniosło rany. Zatrzymaliśmy także blisko 1000 nietrzeźwych kierujących. Cały czas zwracamy na to baczną uwagę. Nie ma tutaj tolerancji, nie ma taryfy ulgowej dla tych, którzy zdecydują się wsiąść pod wpływem alkoholu za kierownicę. Policjanci apelują też o kulturę i życzliwość. Na drogach nie powinno dochodzić do rywalizacji. Irackie wojsko szturmuje stare miasto w Mosulu. Ma to być ostatni etap ataku na ostatnie w Iraku miasto, które jest pod kontrolą fanatyków z tak zwanego Państwa Islamskiego. Tym samym władze w Bagdadzie spodziewają się wkrótce ostatecznie pokonać radykałów w swoim kraju. Ofensywa rozpoczęła się nad ranem. Biorą w niej udział zarówno iraccy żołnierze, jak i kurdyjscy peszmergowie, a także szyickie partyzantki. Operacja wspierana jest z powietrza przez amerykańskie lotnictwo. Stare miasto to ostatnia część Mosulu, nad którą kontrolę sprawują fanatycy z organizacji Państwo Islamskie. Nie wiadomo dokładnie, ilu jest tam bojowników. ONZ ocenia natomiast, że w gęsto zaludnionym starym mieście uwięzionych jest około 100 tysięcy cywilów. Mamy przypuszczenia, że może się tam znajdować 100 tysięcy cywilów. Wiemy też, że na miejscu prawie nie ma już jedzenia, nie ma wody, prądu czy paliwa. Cywile żyją w pogarszających się warunkach i dominuje wśród nich panika. Mówił kilka dni temu Bruno Guedes, UNHCR, agendy ONZ do spraw uchodźców. Według ONZ tylko w ostatnich dwóch tygodniach w walkach w Mosulu zginęło co najmniej 230 cywilów. Radykałowie z ISIS zajęli Mosul w połowie 2014 roku i było to największe miasto w Iraku, które znalazło się pod ich kontrolą. Od 9 miesięcy trwa ofensywa irackich wojsk na Mosul, a jeśli uda się przejąć stare miasto, będzie to oznaczać upadek ostatniego bastionu fanatyków w Iraku. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Równocześnie w Syrii trwają przygotowania do ataku na samozwańczą stolicę organizacji, miasto Rakka. Duże rodziny przyjechały do Nys. Od piątku wspólnie się tam bawią, radzą sobie i dyskutują. Czwórka dzieci plus rodzice. My tradycję mamy taką dużych rodzin, w związku z tym wydaje nam się, że jest to takie normalne. Ta tendencja również w całej Polsce się powoli zmienia i sytuacja dużych rodzin jest coraz lepsza i myślę, że, znaczy mam nadzieję, że wkrótce nie będzie się mówiło duże rodziny, po prostu jesteśmy rodzinami, nieważne czy ma się dwoje, troje czy pięcioro. No najwięcej chyba żona ma, bo musi wyszykować rano, wszystko pozałatwiać. Najgorszy jest koniec roku, nie? Bo to wszystkie oceny nadrobić. Prezes Stowarzyszenia Dużych Rodzin 3+, Joanna Krupska, zaznacza, że sytuację materialną rodzin poprawił program 500+, ale paradoksalnie nie zmienił sposobu ich postrzegania. Społeczeństwo nie w pełni rozumie, że jest to pewien zwrot też wobec rodzin i że to nie jest zabieranie pieniędzy ze wspólnego portfela, tylko pewien zwrot. Także rodziny wielodzietne jednak też płacą ten zwiększony podatek VAT, że też pracują nieodpłatnie, wychowując nowe pokolenie, inwestując w nie. W Polsce jest 376 tysięcy rodzin, które mają więcej niż dwoje dzieci. Trzy kijowskie plaże z międzynarodowym certyfikatem jakości Błękitna Flaga. To certyfikat przyznawany przez Duńską Fundację na Rzecz Edukacji Ekologicznej. Plaże muszą spełniać 33 warunki dotyczące m.in. jakości wody i bezpieczeństwa. Muszą być na nich ratownicy i punkty pierwszej pomocy. Mer Kijowa Witalii Kliczko mówi, że stołeczne plaże są coraz bardziej zadbane. Piasek jest nie gorszy niż na Bahamach. Musimy jeszcze wiele zrobić, aby każdy, kto przychodzi na plażę, czuł się jak na Karaibach. Na kijowskich plażach pracuje ponad 100 ratowników, dwa razy więcej niż w zeszłym roku, a średnia temperatura wody w Dnieprze w czerwcu to 19 stopni, w lipcu 21. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Thank you.

Rock'n'rollowo. Zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Zaraz wracam. Iwanka Kuneva, Artur Orzech. 13 minut i 13 sekund po godzinie 13. Imieniny, godziny absolutne. Dzień dobry. Mam nadzieję, że niedziela w miłym nastroju Państwu mija. To jest otwarcie nowej płyty Queens of the Stone Age. Otwarcie dla nas, bo de facto nie zgodne z otwarciem płytowym, ponieważ pierwszy singiel The Way You Used to Do to kompozycja numer 2 na płycie. W sumie 9, 25 sierpnia całość, Queens of the Stone Age. Mamy także drugą piosenkę z nowej płyty Algiers. Mississippi, they don't have to hide. But in a cell, we'll be right back. her hand at. Finds Ruba hiding, ties the 13 loose. But the hand is gone before the day is coming. Cleveland, grupa Algiers, także już za chwilkę, za chwileczkę, to 23 czerwca, czyli w piątek całość do posłuchania. Pierwszy raz u nas, w naszych spotkaniach Zaraz Wracam, ja często to podkreślam, co nie oznacza, że w ogóle na antenie programu trzeciego, formacja The Domestics. to pierwsze nasze spotkanie, pewnie nie ostatnie, z formacją The Domestics. Tak naprawdę tam dwie osoby rządzą zespołem, no ale całość liczy kilka osób, pięciu muzyków bodajże. Teraz Nika Danilowa, znana nam jako Zola Jesus, bo sprawdzę, 8 września jej nowa płyta, oto zapowiedź. Bardzo dobrze się to zapowiada. Zola Jesus, nowa płyta Okowi, 8 września. Pewnie jeszcze po drodze się spotkamy przy okazji drugiego albo trzeciego singla z nowej płyty Zoli. Pierwszy raz także u nas ta dziewczyna z Australii. Strung out. Ona to chwilę mi przypomina Imogen Heap, naszą sztandarową artystkę brytyjską, ale też bardzo się różni. Zresztą świetna produkcja Gordy, taki pseudonim przyjęła ta dziewczyna obecnie z Sydney, płyta Reservoir 25 sierpnia i z pewnością po nią sięgnę. Czyli w sensie nie zawaham się jej jeszcze użyć w tej audycji. A mamy gościa. 13.30 minęła już. Andrzej Jamul-Kowalczyk, witam cię bardzo serdecznie. Witam ciebie, witam państwa. Dom Muzyki, Stowarzyszenie Integracji z Artystami Niepełnosprawnymi. Od tego zacznijmy. Bo bo jesteś szefem tego projektu. Kilka miesięcy temu spotkaliśmy się w tym studiu, rozmawialiśmy. Wtedy byłeś na etapie początkowym tej całej wielkiej akcji związanej z promocją domu, z wykończeniem, po dłuższej przerwie, z licytacją i tak dalej, i tak dalej. Zaprosiłem cię, żeby usłyszeć, co jest dzisiaj. Na czym stoicie? Stoimy na tym, że dostaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na poziomie mniej więcej 1/4 tego, co jest potrzebne do dokończenia domu muzyki, czyli w tej chwili musimy dozbierać około 1 000 000 zł, aby się spełniło marzenie wielu ludzi i aby dom muzyki mógł być otwarty. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku. Krótko mówiąc, bo technicznie tak naprawdę jestem po konsultacjach wszelkich budowlanych. Oczywiście, gdyby były pieniądze na dzisiaj, to w zasadzie pół roku i dom muzyki jest po prostu otwarty. Gotowy. Dlatego też poruszamy niebo i ziemię, żeby rozpropagować naszą akcję ostatnią dzięki uprzejmości Polskiego Radia, Radia dla Ciebie, RDC. Odbyła się taka fajna akcja, miesięczna kampania społeczna, w której udziałem byli m.in. Ewa Błaszczyk, Tadeusz Woźniak, Krzysiek Jaryczewski, Marek Piekarczyk. Akcja polegająca na przekierowaniu słuchaczy na stronę Domu Muzyki www.dom-muzyki.pl. I tam jest taka zakładka, jak tam można pomóc. Nie zawsze chodzi, proszę Państwa, o pieniądze. Mhm. Można wziąć udział w licytacjach. No, są w tej chwili legendarne przedmioty, między innymi fortepian Leszka Możdżera z autografem, złota płyta Krzyśka Jaryczewskiego za pierwszy album Oddziału Zamkniętego. To jest gratka. Obraz pędzla wybitnego neurochirurga profesora Wojciecha Maksymowicza. Płyta Leszka Możdżera z autografem, oczywiście odręcznie napisany tekst, wiersz do piosenki Awe z autografem Mirosława Czyczekiewicza. Mamy też odręczny tekst Adama Ziemianina do piosenki, która się jeszcze nie ukazała, Przymrozek już oswojony, gdzie Jurek Filar, kompozytor, naniósł swoje poprawki, jeśli chodzi, jakie mają być akordy. No, bardzo fajna pamiątka. No i dwie wspaniałe rzeczy ostatnio, które do nas doszły. To są legendarne gitary japońskiej firmy, które tam mają po 40 parę lat, z autografami wybitnych kilkudziesięciu gitarzystów, nie tylko polskich. To byli goście bicia rekordu Guinnessa u Leszka Cichońskiego we Wrocławiu. No i też mamy takie zdjęcie, co prawda kompletnie niezwiązane z bajką, ale bardzo miły gest. Mamy zdjęcie naszego słynnego Polaka, koszykarza, pana Gortata z autografem. To wszystko jest jakby dostępne, ale powtarzam, no nie chodzi zawsze o pieniądze. Jeśli ktoś ma materiały wykończeniowe, też chętnie przyjmiemy. Albo umiejętności. No, ludzie są najważniejsi. Pieniądze zawsze się znajdą. To wszystko, o czym mówiłeś, jest w trakcie licytacji jeszcze cały czas, tak? Licytacja będzie zakończona, tak, 30 czerwca. A to za chwilkę już. Także to trzeba się pośpieszyć. Jeśli mają Państwo ochotę na fortepian Leszka Możdżera, to tym bardziej. Na przykład, gdybym miał pieniądze, to sam bym go kupił, bo to zacny instrument naprawdę i no z duszą, no umówmy się, na też fortepian samego Leszka Możdżera. Czyli do przodu. Do przodu. No mam nadzieję, że w ciągu, w tamtym roku wznowiliśmy prace budowlane, które głównie polegały na tym, że no trzeba było zrobić troszkę poprawek po tej stagnacji dziesięcioletniej różnych, no ale oczywiście uzupełnienie dokumentacji w związku z tym i tak dalej, i tak dalej. No mam nadzieję, że no na dniach, może na tygodniach wznowimy prace budowlane. Jesteśmy na etapie podpisywania wszelkich umów i z partnerami finansowymi, i z partnerami barterowymi. No dzieje się, także na wakacje raczej mogę nie liczyć. To działalność społecznikowska Andrzeja Molko-Walczyk. To dobrze, to jest radość, że 1/4 już jest tych pieniędzy. Tak. Jak powiedziałeś, resztę mam nadzieję, trzymam kciuki, że uda się dozbierać. A w życiu artystycznym twoim? Dużo się dzieje, bo też tak niedawno skończyłem miks i produkcję płyty Jacka Klejfa z kapelą Drewutnia. Zresztą to też powiązane trochę z stowarzyszeniem, bo kapela Drewutnia jest złożona z osób niedowidzących, niewidomych i kapela świetnie gra muzykę folkową. Z Jackiem się spasowali. Myślę, że będzie bardzo fajna płyta. No, koncertuję cały czas z Ewą Błaszczyk, swoje projekty aranżuję, komponuję. No i też 13 października z okazji 30. rocznicy, to się tak mówi? pracy artystycznej. Trzydziestolecia. Trzydziestolecia, tak. Trzydziestolecia pracy artystycznej. Tak naprawdę to jest 31 już. Polskie Radio wydaje mu... Się zagapiłeś, tak? Tak, troszkę chwila nieuwagi, wiesz, to po prostu. I rok do przodu. I patrz, i nawet podwójnym dziadkiem jestem. No krótko mówiąc, Polskie Radio, dzięki uprzejmości, no ukaże się moja trzecia suita, to będzie chyba 12 czy 13 płyta autorska, ale suita, no z wieloma wspaniałymi wykonawcami. No to jest taki pejzaż, nie chciałbym nikogo pominąć, to jest ponad 30 osób, ale jeśli mogę wymienić chociaż część, no to jest pejzaż od Asia Czepiecińska, Zbyszek Zamachowski, Marek Piekarczyk, Mirek Czyżykiewicz. Z Kobrą napisaliśmy wspólnie tekst do piosenki, którą za chwilę państwo usłyszą. Andrzej Poniedzielski, no jest pejzaż. Poza tym no, najwspanialsi muzycy sesyjni, Robert Luty, Piotr Żaczek, Mietek Jurecki. No, Wystarczy. Sygitowicz, Styczyński, no Cichoński, no po prostu mnóstwo. Dobrze. Mnóstwo. To będzie premiera, tak? To będzie bardzo miło mi, że w audycji, która dopuszcza długie utwory, bo to jest piękne. Tak, my się w tej chwili nie boimy. Ten poprzedni utwór, no wspaniały. Powiedziałem, że zająłem się już produkcją też płyt, natomiast... No, Gordii ci się podobało? Bardzo. Mnie też. Zobaczymy, co tam dalej jest na tej płycie. Jak powiedziałem, nie zawaham się jej wspaniały użyć. Zresztą tutaj, a może nie powinienem mówić, ale bo to zaryzykuję. To też jest mój miks, mój aranż, moje wszystko. Większość instrumentów nagranych. Andrzej Molkowa, Zosia Samosia, dziękuję ci bardzo za spotkanie. Ja chciałem podziękować wszystkim za udział w tych nagraniach. Krzyczeć chcesz? Przy kim zasnąć? Przed kim uciec w sen? W co zamienisz gorycz smutnych słów? Nim pogodzisz się z bezszelestem słów. Komu oddasz resztę swoich dni? Z kim przywrócisz magię utraconych chwil? Z kim odetniesz mrocznych nocy zło? A kto dotknie dłoń, zanim stanie się to coś, zanim sowy odlecą stąd. Jeszcze masz, choć ciągle za mało, ciągle go brak, takich jak ty nie woła już nikt. No prawie nikt. Prawo ramię karmią wciąż, siłę życia jego jasnych stron. Z wielu gazet TV. Nie wynika nic, zupełnie nic. Ziarno czasu przesypuje się. nocy każdy mknie. Powstrzymają mrocznych nocy zło. Zatrzymają czas, nie tylko go, zanim sobie odlecą stąd. Jeszcze masz, choć ciągle za mało, ciągle go brak. Takich jak my nie woła już nikt, no prawie nikt. I to była premier Andrzej Emol Kowalczyk. Nowe nagrania czekamy już niedługo i proszę pamiętać o Domu Muzyki, jeśli zechcą Państwo w jakikolwiek sposób wesprzeć tę jakże cenną inicjatywę. Kwadrans pozostał do 14. Poznaliśmy tego artystę tak. The ripples that become the crashing. trochę czasu już minęło, a to cały czas świetnie brzmi. Uncle, Brytyjczycy, duet. To był ten moment, kiedy ich poznaliśmy i polubiliśmy. Mówię o sobie. A to fragment z najnowszej płyty Na pożegnanie. Iwanka Kunewa, Artur Orzech. Children born to get high, turn your heads to the sky. We're burning in the heat below. With a thorn in the side, and the ocean too wide, and the avenues so long.